ću na tebe, mislit ću na tebe, čuvaj se, čuvaj i pazi na sebe, čuvaj se, čuvaj i pazi na sebe. Čuvaj i pazi na sebe.